بازگشتن فرعون از میدان به شهر، شاد به تفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل. شه شبانگه باز آمد شادمان، که امشبان حمل است و دورند از زنان. خازنش عمران همان در خدمتش، هم به شهر آمد قرین صحبتش. گفت ای عمران بر این در خسب تو، این مرو سوی زن و صحبت مجو. گفت خسبم هم بر این درگاه تو، هیچ نندیشم به جز دلخواه تو. بود عمران هم ز اسرائیلیان، لیک مر فرعون را دل بود و جان. کی گمان بردی که او اسیان کند، آن که خوف جان فرعونان کند.